भगवत भक्तजन पंचदशी के ग्यारहवें प्रकरण ब्रह्मानंदे योगानंद। इस प्रकरण के 54 नंबर श्लोक का विचार आप सब वेदांत साधक जन मिलकर के कर रहे हैं। किस प्रकार सुसुप्ति अवस्था में यह जीव जागृत स्वप्न से संस्पर्श रहित हो करके सारे अभिमानों को परित्याग करता हुआ उस ब्रह्मानंद में एकता को प्राप्त करते। अनेकों प्रकार के उदाहरणों के द्वारा यह बतलाया कि भाई किसी भी प्रकार से जागृत के संस्पर्श वहां नहीं है, अथवा तो स्वप्न के किसी भी प्रकार के स्थिति वहां नहीं है। वहां जो आनंद का अनुभूति है वो अनुभूति वो अनुभव तो परमात्मा आनंद स्वरूप परब्रह्म के ही है। वह जीव सब कुछ समेट करके उस अज्ञान में विलीन होते हैं और वहां उस आनंद के साथ उस परब्रह्म के साथ ऐक्य का अनुभव करता हुआ परम आनंद का अनुभव करता है। जागृत के अनुभव जिस प्रकार संस्पर्श जन्य आनंद वहां इस प्रकार न तो इंद्रियां हैं न इंद्रियों के विषय है, इसीलिए वहां कोई अर्थ और संसर्ग इंद्रिय और अर्थ के संसर्ग जन्य आनंद नहीं, वहां तो सहज स्वाभाविक और नित्य सत्य स्वयं प्रकाश चैतन्य जो परम आनंद स्वरूप है उसी की अभिव्यक्ति है। देखिए तीनों दृष्टांत दिया, अतिबाल महाराज सार्वभौम ब्रह्मवेदी महाविप्रह, इन तीनों दृष्टांत के द्वारा बतलाया है बुद्ध मुग्ध बुद्ध अतिबुद्ध एकदम मूढ़। बुद्ध कुछ समझता है विवेकी और अति विवेकी जिन्होंने पूरा समझ लिया, ये तीन ही महाराज कहते हैं लोके सिद्धा सुखात्मत, ये तीन ही व्यक्ति सुखी है, अन्य तु दुखी ना, बाकी क्या है कहते बाकी सब दुखी जीव है। बहुत पहले सुनने को मिलता था ना, बहुत गुस्सा होता था, अरे सब दुखी जीव है ऐसे क्यों बोल देते दुखी जीव है। महात्मा लोग ही बोलते हैं ना सब दुखी जीव है, ऐसे कई हम लोग आपस में बात कर बहुत लगता था कि स्वामी जी ऐसे क्यों बोलते दुखी जीव है दुखी जीव है। तो दुखी जीव है ये देखो, अगर अति बुद्ध बुद्ध मुग्ध ये तीन अगर नहीं है महाराज तब तो भाई यहां भाई पंचदशीकार तो लिखते हैं अन्य तो दुखिनो न सुखात्मका, ये सब इससे अतिरिक्त जो भी है महाराज उनके जीवन में तो दुखी है। 54 नंबर का श्लोक को देखिए, दाष्टांतिक श्रुति वाक्यस्य तात्पर्यम्, श्रुति वाक्य का तात्पर्य बतला रहे, कुमारादिवद एवायम ब्रह्मानंदैक तत्परा स्त्री परिष्वक्तबद्वेद न बाह्यम नापि चान्तरम्। कुमार आदिवत, ये जो तीन दिया है, अति बाल, सार्वभौम महाराज, ब्रह्मवेदी महाविप्रह, कुमार आदि शब्द के द्वारा तीनों को समझना और तीनों के समान भाति ही कुमार आदिवत एव अयम ब्रह्मानंदैक तत्पर। एव अयम शब्द के द्वारा जो सुषुप्त पुरुष है वो क्या है, ब्रह्मानंद के भागी बनता है। जिस प्रकार कुमार बुद्ध, जिस प्रकार अतिबुद्ध, जिस प्रकार मुग्ध मूढ़ आनंद में रहता है, ठीक उसी प्रकार यह जो सुषुप्त पुरुष है, जो गहरी नींद में पहुंचा है, वो भी उसी आनंद के साथ एकात्मता को प्राप्त कर लेते। इसलिए ग्रंथकार लिखते हैं ब्रह्मानंदैक तत्परः, वो ब्रह्मानंद में तत्पर हो जाता है। दृष्टांत दे रहे कैसे भाई, वो तत्परता को आप समझाइए। स्त्री परिष्वक्त बद वेदः, स्त्री परिष्वक्त बत, इतना तक लो। वेद न बाह्यम न पिचांतरम, जो लंपट होते हैं वो तो महाराज, जो कामी पुरुष होते हैं वो स्त्री के साथ आलिंगन करके जिस प्रकार अंतर और बाह्य शुद्ध बुद्ध खो करके पड़े रहते हैं, उसी प्रकार यह सुषुप्त पुरुष उस ऐक्य अनुभव को प्राप्त करके, एकात्मता को प्राप्त करके आनंद में डूबा रहता है। टीकाकार कुछ दृष्टि दे रहे, देखिए। कुमारादिवत कुमारादयो यथा आनंद भाजः एवं अयम अपि सुषुप्तः ब्रह्मानंदैक तत्परः ब्रह्मानंदैक भागी इत्यर्थ। देखिए मूल श्लोक में लिखा है कुमारादिवत, उसी का अर्थ करते हैं कुमारादयोः। यथा आनंद भाजः, जिस प्रकार कुमार आदि आनंद के भागी बनते हैं, एवं अयम अपि, मूल श्लोक में है एवं अयम, उसी का अर्थ करते सुषुप्त, जो सोए हैं, जो सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त किए हैं, वो भी ब्रह्मानंदैक तत्पर, वो ब्रह्मानंद के साथ एक हो जाते हैं। ब्रह्मानंद के साथ एक हो जाते तत्पर क्या है, उसी का अर्थक बतला रहे ब्रह्मानंदैक भागी इत्यर्थ, वो महाराज ब्रह्मानंद के भागी बन जाता है। हाँ, वहां अन्य कुछ भी विषय आनंद कुछ भी आनंद नहीं, वहां तो महाराज केवल ब्रह्मानंद इस स्थिति में पहुंचे हैं। ब्रह्मानंदैक परत्वे युक्ति प्रदर्शन परम तत् यथा प्रियया स्त्रिया संपरिशक्तो न बाह्यं किंचनं वेद नान्तरम् एव एवं एव अयम् पुरुषः प्राज्ञेन आत्मना संपरिशक्तो न बाह्यं किंचन भेद नान्तरम् इति ज्योतिर्ब्राह्मणगतम्। वाक्यम अर्थतो अनुक्रामति। बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण में इस प्रकार के एक वाक्य मिलता है, उसी को टीकाकार उठा करके प्रमाणित किया कि भाई क्योंकि स्त्री परिष्वक्त इस शब्द के द्वारा श्रुति के उस वाक्य को उन्होंने स्मरण दिलाया। क्या है? ब्रह्मानंदैकत्परत्वे युक्ति प्रदर्शन परम, युक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। तद यथा प्रियया स्त्रिया, प्रियतम स्त्री से परिष्वक्त हो करके वह मनुष्य बाह्य और आंतर ज्ञान से रहित हो जाता है, उसी प्रकार एवं एव, उसी प्रकार पुरुष, वो पुरुष शब्द से वो सुषुप्त पुरुष को लेना है, प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्त, भाई प्रिय स्त्री के साथ संपरिष्वक्त और सुषुप्त पुरुष किसके साथ संपरिष्वक्त, प्राज्ञेन आत्मना प्रत्येक आत्मा के साथ संपरिष्वक्त हो करके महाराज न बाह्यम किंचनम वेद नान्तरम। न बाह्य, बाहर क्या है वो बतलाएंगे, अंदर क्या है वो बतलाने वाले हैं, वो बाह्य और अंतर किसी से भी उसका कोई संस्पर्श नहीं रहता। ये ज्योतिर्ब्राह्मण में बृहदारण्यक उपनिषद में बतलाया गया। यथा लोके प्रियया स्त्रिया आलिंगितः कामी बाह्य आभ्यंतर विषय ज्ञान शून्यत्वात् सुख मूर्तिर्भवति तथा सुसुप्तौ प्राज्ञेन परमात्मानं ऐक्यं गतो जीवो बाह्यादि विषय ज्ञानाभावात् आनंद रूप एव भवति। हाँ, ये तो पहला जो उदाहरण दिया बृहदारण्यक उपनिषद के ज्योतिर्ब्राह्मण में ये आया है, और उसी को लौकिक दृष्टांत के द्वारा भी बतला रहे हैं कि इस संसार में, इस लोक में भी प्रिय स्त्री भार्या के साथ आलिंगत होकर के कामी पुरुष जैसे बाह्य और अभ्यंतर को विस्मृत होते हैं, उसी प्रकार विस्मृत होते मतलब उसमें आनंद में डूबा हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार सुसुप्तौ जो गहरी नींद में सुसुप्ति पुरुष है वो भी प्राज्ञेन परमात्मानं अक्यं गतो उस परमात्मा के साथ अक्य को प्राप्त किया, एकीभूत हो करके बाह्यादि विषय अज्ञानाभावात् ज्ञानाभावात् बाह्य और अंतर किसी भी ज्ञान से वो युक्त नहीं है और केवल उस आनंद में डूबा। इसीलिए तो जब आप वापस आते क्या बोलते हैं, सुषुप्ति से जब उठते हैं सुखम अहम अप्सुआप्सुम न किंचित अवधि, कुछ भी नहीं जाना, सुख पूर्वक सोया, तो सुख का अनुभूति तो है, अनुभव है, परंतु तो कुछ नहीं जाना ये भी तो आप बोल रहे हैं ना, तो वहां अगर जानते तो फिर ये आकर क्या बोलते, ये देखा वो पहचाना वो जाना, तो वहां कुछ नहीं जाना, बाह्य और अंतर का अभाव है परंतु वहां आनंद का एक अनुभूति है। इस प्रकार से महाराज ये जो बतलाया कि देखो वो सुषुप्ति अवस्था में सुषुप्त पुरुष ब्रह्मानंद के साथ एकीभूत होकर के अवतिष्ठति अवस्थान करते हैं और उस समय बाह्य और अंतर किसी भी संस्पर्श उनका रहता नहीं। ये जो बाह्य है ये जो अंतर है ये क्या है, बाह्य अंतर क्या बतलाना चाहते हैं उसी को आगे बतला रहे। देखिए दृष्टांत दार्ष्टांतिक वाक्यस्थ बाह्य आभ्यंतर शब्दयोर विवक्षितम अर्थम क्रमे न दर्शयति। ये जो दोनों जगह पर बाह्य और आभ्यंतर शब्द का प्रयोग किया है दृष्टांत में और दाष्टांत में, उसी को बतला रहे कि बाह्य क्या है और आंतर क्या है। बाह्यम रथ्यादिजम वृत्तम, बाह्यम रथ्यादिजम वृत्तम गृहकृत्यम यथान्तरम, गृहकृत्यम यथान्तरम तथा जागरणम बाह्यम, तथा जागरणम बाह्यम नाडिस्थ स्वप्न आंतरः, नाडिस्थ स्वप्न आंतर। भाई बाह्य रथ्यादिजम वृत्तम, वृत्तम वृतांतम विषयम, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। भाई बाह्य जैसे ये प्रेमपुरी, ये अंदर और ये रास्ता हो गया बाहर, तो रथ्यादिकम जहां रथ आदि चलते हैं वो बाह्य और अंतर ये है, ये तो समझ में आता है दृष्टांत। तो इस शरीर में बाह्य और अंतर क्या है उसको समझना है, तो उसी को देखिए कहते हैं तथा जागरणम बाह्यम। अब जब जगे हुए हैं जागृत अवस्था में ये बाह्य है और अंतर क्या है, कहते नाडिस्थ स्वप्न अंतर। यही मन जब विशिष्ट नाड़ियों में प्रवेश करते हैं उस समय वो स्वप्न दर्शन करते हैं, वो है अंतर। देखिए टीका में कुछ बोलते हैं कि नहीं, वृत्तम वृतांतः, मूल श्लोक में वृत्तम है ना, वृत्तम सीधा सीधा अर्थ है विषयम, वृतांतम नाडिस्थ जागृत वासनया, नाडी मध्ये प्रतीयमानः प्रपंचः स्वप्न इत्युच्यते। हाँ, नाडिस्थ जाग्रत वासनया, कहते हैं देखिए एक हिता नाड़ी है आप लोगों ने सुना होगा और एक पूरी तत्व नाड़ी, सुना है ना, हिता नाड़ी और पूरी तत्व नाड़ी। तो हिता नाड़ी जो है ना, जब जाग्रत में आप अनुभव करते हैं मन का सारा व्यापार करते हैं, यही मन जब हिता नाड़ी में प्रवेश करती है महाराज, तब वो स्वप्न का दर्शन। इसलिए हिता नाम नाड्य इस उपनिषदों में आया है, वो हिता नाम नाड़ी है, कुछ ऐसा नाड़िया होती है जिसमें मन प्रवेश करता हो, मन घुसे महाराज, तो वो स्वप्न दिखाई देता है। और ऐसा कुछ नाड़ी है जिसको पूरी तत्व नाड़ी, तो पूरी तत्व नाड़ी में मन प्रवेश करता है घुसता है तो हमारा संबंध टूटता है, सारा ये जो जागृत सारा ये जो स्वप्न इसका संबंध टूट करके वो एकदम उस आनंद सुषुप्ति में परमानंद के साथ एकीभूत होकर के अवतिष्ठते। इसलिए दो नाड़ी है, हिता नाड़ी और पूरी तत्व नाड़ी। हिता नाड़ी में जब मन का प्रवेश होता है तो वो हो जाता है स्वप्न, इसलिए यहां लिखते हैं नाड़ीस्थ जाग्रत वासनया, नाड़ी मध्ये प्रतीयमान प्रपंच स्वप्न इत्युच्यते। सारे प्रपंच मन का विस्तार मन का कर्म जाग्रत में आपने किया और यही मन जा करके हिता नाम के नाड़ी में प्रवेश किया तो हमारे जो संस्कार के बल पर स्वप्न दर्शन आपने किया, और यही मन जब वहां से स्वप्न से निकल करके पूरी तत्व नाड़ी में प्रवेश किया तो वहां सारे व्यापार से अलग होकर के एकदम आनंद के साथ एकीभूतम। इसका मतलब कर्म के आधार को लेकर के इसका नाम अलग अलग होते। असल में नाड़ी तो वही है, जब वो जागृत में से उठ करके स्वप्न में तो उसका एक हिता, और वही जब सुसुप्ति में तो वही हो गया पूरी तत् नाड़ी। स्थान और कर्म दोनों के साथ आप समझ सकते हैं ऐसे करके उसको बताए। पंचीकरण में है, विस्तार पूर्वक है, वही तो बतलाए। पूरे शरीर में जब वो एक स्थान विशेष में प्रकट होते वो जागृत, पूरे शरीर में नाड़ी बिना तो ये चलेगा ही नहीं ना पूरे, तो उसी का कर्म तो सारे व्यापार चल रहे। जब उसके विशेष स्थान में ये जैसे आंख में आ गया, हृदय में आ गया, तो उसी को लेकर के अलग अलग उनका स्थिति और नाम। पंचीकरण एक ग्रंथ है, उसको अध्ययन में रखो तो मेरा बहुत अच्छा ही है। अच्छा, इस प्रकार से हितानाड़ी और पूरी तत्व नाड़ी के द्वारा महाराज मन पूरी तत्व नाड़ी में घुसता है, तब वो हृदय में जाकर के विलीन हो जाते हैं, तो वही सुसुप्ति अवस्था है। ऐसे क्यों ये प्रसंग को उठाया, ध्यान में रखना है दृष्टांत और दाष्टांत में बाह्य और अंतर शब्द का प्रयोग किया, तो वो समझा रहे हैं कि बाह्य क्या है, अंतर क्या है, इतना बतला दिया। अब देखिए ये बतला रहे कि आपने जो बताया वो ब्रह्मानंद के साथ एकीभूत होते हैं, तो पुनः वो जब सुसुप्त अवस्था से वापस आते हैं तो फिर वो आनंद से वो अलग हो करके संसारी बन जाता है, सुख दुख भागी बन जाते हैं। तो ये सुख दुख भागी क्यों बनते हैं, इसके मूल में क्या है? जीव सुप्तो ब्रह्मानंद रूपेण अवतिष्ठते इत्यत्र युक्ति प्रदर्शन परायाः अत्र पिता अपिता भवती इत्यादि कायाः श्रुतेः तात्पर्यमाः। भाई श्रुतियों में जो पिता अपिता भवती, माता अमाता भवती, इस प्रकार का कथन किया गया है, उसी का तात्पर्य आगे के ग्रंथों के द्वारा कर रहे हैं। पिता पिसुप्ता वपिता, पिता पिसुप्ता वपीते त्यादौ जीवत्ववारणात्, त्यादौ जीवत्ववारणात् सुप्तौ ब्रह्मैव न जीव सुप्तौ ब्रह्मैव न जीव संसारित्वा समीक्षणात्, संसारित्वा समीक्षणात् पितापि सुप्ता वपिते त्यादौ जीवत्ववारणात् सुप्तौ ब्रह्मैव न जीव संसारित्वा समीक्षणात्। अन्वय को देखिए, सुप्तौ पिता अपिता इत्यादि जीवत्व वारणात् संसारित्व अभीक्षणात् सुप्तौ ब्रह्म एव न जीव, सुप्तौ ब्रह्म एव न जीव। क्यों? उसी का हेतु बतला दिया, सुप्तो पिता अपिता इत्यादि, माता अमाता इत्यादि जीवत्व वारणात् संसारित्व असमीक्षणात्। अब देखिए क्या बतला रहे हैं, सुसुप्ति में अब जब पहुंचते हैं तो जो भी जागृत का अभिमान है, जिस रूप से आप अपने को जान रहे हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, ये जितने प्रकार के अभिमान को लेकर के आप हम बैठे हैं, सुसुप्ति में एक भी अभिमान आपके साथ है? वहां आप ऐसे आइडेंटिफाई करते कि अहम पिता? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। तो यही कहते हैं कि सुप्तो, सुसुप्ति में महाराज वो पुरुष जीवत्व वारण, जीवत्व क्या है, ये जो अभिमान है ना, ये अभिमान ही जीवत्व है। तो सारा अभिमान का त्याग, सारा अभिमान का विसर्जन आप कर देते हैं। तो देखो एक जगह पर जाकर के हम करते हैं, इसीलिए संभावना है कि भाई अज्ञान में नहीं, जान करके भी आप कर सकते हैं। जान करके करो तो ज्ञानी, और अज्ञान से करो तो वही सुसुप्ति ना। साधना यही है कि जान करके सजगता के साथ अगर आप करते हैं तो फिर वो आपके लिए सहज हो जाता है, नहीं तो अज्ञान में जाते हैं, अभिमान छोड़ते हैं, पुनः आते हैं तो फिर वही मैं माता मैं पिता ये अभिमान संलिप्त होते। तो इसीलिए यहां कहते हैं अत्र पिता अपिता भवती माता अमाता भवती, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद में ये मिलता है। तो सुसुप्ति के समय महाराज पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं। तो इस प्रकार जीवत्व का निषेध कर देते हैं, मैं ये मैं का ही निषेध कर देते, तो मैं करके ये जो जीवत्व है उसी का वो निषेध कर देता है। और इसी कारण सुसुप्ति में ब्रह्म ही वो अवशिष्ट रह जाता है, सारे जीवत्व को वो नाश कर देते हैं और वो ब्रह्मत्व में अवतिष्ठते। क्यों? क्योंकि उस समय क्यों ब्रह्म में अवतिष्ठत होते हैं, कहते उस समय संसारी भाव, ये जो अहम ये भाव महाराज पता ही नहीं चलता है, कहीं विलीन हो जाते ना ये सारा भाव। देखो जब किसी को हम कहते हैं, शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं कि त्याग दो छोड़ दो, बड़ा कठिन लगता है, कैसे छूटे महाराज कैसे, तो नित्य आप त्याग करते तो हो नित्य करते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु उपदेश के बाद ही आप करते हो ना, नित्य प्रतिदिन आप त्याग करते हो। गुरु इसलिए कहते हैं कि सजगता के साथ आप त्याग करने का अभ्यास, तो फिर वो नित्य हो जाता है। अत्र सुप्ताओ सा आध्यासिका नाम पितृत्वादि जीवधर्माणाम श्रुत्वैव निवारितत्वात् जीवत्व अप्रतीतौ ब्रह्मता एव अवशिष्यते इत्यर्थ। सहज, इसलिए एक पंक्ति में संपूर्ण करते हैं भाई, ये जो सुप्तो आद्य सुषुप्ति में ये जो आध्यासिक है ना, ये जो आप अपने को मान रहे हैं ना, ये सब के सब महाराज अध्यास के मूलक है। आप वास्तविक में न स्त्री है, न पुरुष है, न माता है, न पिता है, न सन्यासी है, आप क्या है? मैं हूं सत्चित आनंद रूप। तो ये आपका वास्तविक स्वरूप तो महाराज सत्चित आनंद, और ये जो हम मान बैठे कि मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये तो एक अध्यास है, यही बतला रहे कि भाई आध्यासिकानाम पितृत्वादि जीव धर्म, और ये जो आध्यासिक धर्म है यही जीव धर्म है। ये जो मैं मान बैठा ना, जो आप नहीं हो, जो मैं नहीं हूं वो मैं मान बैठा किसी कारण से, तो वो आध्यास के कारण महाराज, ये जो आध्यासिक संबंध है पितृत्वादि धर्म, उसी को श्रुत्वैव निवारितत्वात्, वही महाराज श्रुति निवारित कर रहे, बाधित कर रहे, निषेध कर रही है श्रुति कि तुम जो आध्यासिक मान रहे हो उसको जानो पहचानो। इसीलिए तो वो डोंगरे जी महाराज कई बार लिखते हैं कि मैं संसारी हूं, मैं संसारी हूं, बोलना नहीं, संसारी हूं संसारी हूं बोल बोल कर और ज्यादा अध्यास दृढ़ होने जा रहे। इसीलिए आजकल कुछ ऐसे थेरेपी भी है ना कि ऐसे बुढ़े हो गए तो ऐसे नहीं मानना कि मैं बुढ़ा हो गया, मैं बुढ़ा हो गया, नहीं, तुम ऐसे सोचो मैं 21 साल के जवान, 21 तो कहते कष्ट शरीर का कम होगा। आप बता, आप लोग हंस रहे हैं ना, लेकिन कभी पॉजिटिव ऐसे सोच करके, बुढ़ा होना मतलब ऐसे लगता है कि बुढ़ा हो गया तब सब कमजोर हो रहे, अब मेरा यहां दर्द वो दर्द, ये अब युवा है मेरे को बहुत कुछ करना है, ये है, तो 2-4 मिनट के लिए थोड़ा अच्छा तो लगेगा ना, कोई थोड़ी बुढ़ापा पसंद करते हैं। मजबूरी है, शरीर बनता है वो अलग बात है, मतलब अगर ध्यान में ही 2-4 मिनट ऐसा ही सोचने लगे मैं 21 साल के, मैं 21 साल, मैं नहीं 42 साल, मैं 21, आधा ही मानो तो देखो कितना तो यहां भी ये जीवत्व, तो ये संसारित्व तो जो है ना, ये श्रुति निषेध कर रही कि भाई ये तुम नहीं हो, ये जो जीवत्व तो अप्रतीतो ब्रह्मता, श्रुतियों के द्वारा यही कथन कर रहे हैं, सुसुप्ति में साधक मनुष्य सारे आध्यासिक संबंध को छोड़ करके वो सुसुप्ति में अवस्थित होते हैं तो वो क्या मिलता है, ब्रह्म तैव अवशिष्यते, सारा अध्यास को, सारा संपर्क को, संबंध को छोड़ देते हैं तो वो महाराज ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के अवस्थान करते। इस प्रकार से महाराज सुसुप्ति पुरुष, वो जो सुसुप्त अवस्था में वो आनंद का अनुभव करते हैं तो कहते हैं आनंद को अगर पाना चाहते हो सारे अध्यास को मिटाओ, हटाओ, ये अध्यास को मिटाए बिना तुम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। और हम लोगों का उल्टी खोपड़ी है, इसलिए हम जितना अध्यास कर लेते हैं, जितना ये है रिलेशन को बनाते हैं, हम सोचते हैं हम बड़े सिक्योर है, बड़ा सुरक्षित है, परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्र का निर्देश देखो, सारे संबंधों को, सारे अध्यासिक संबंधों को तोड़ो, अपने स्वरूप को पाओ, और सारे संबंधों से खुद को जोड़ो, फिर अपने स्वरूप को गवाओ। यही तो दो तरीका है, गवाना है कि पाना है। अगर पाना है तो छोड़ना है इधर, और उस इसको पाना है संसार को, तो वो तो हम छोड़ ही दिए हैं। इसीलिए एक संत जी अखंड जी महाराज के एक ग्रंथ में मैं पढ़ रहा था कि देखो सन्यासी लोग क्या त्याग किए हैं, ये तो सबसे बड़ा त्यागी तो ये गृहस्थ है। अरे इनको सबसे बड़ा त्यागी गृहस्थ क्या, बोला अरे इन्होंने अपने छोटे मोटे संबंधों के लिए भगवान को छोड़ दिया। हमने बोला ये भी एक विचार है, बता, बोले सबसे बड़ा त्यागी है, बृहद ब्रह्म है, सबसे बड़ा ईश्वर है परमात्मा, उसको छोड़ दिया संसार को पाने के लिए, तो सबसे बड़ा त्यागी नहीं है। हमने बोला देखो महापुरुषों की दृष्टि देखो, इसलिए इसको अगर पाना है तो उसको आपने त्याग दिया, हमने त्याग दिया, तो भाई उनको पाना है, अपने स्वरूप की स्थिति को प्राप्त करना है, तो सारे संबंध, सारे आध्यासिक मान्यताएं, ये सब को मिटाना होगा। यही एकमात्र वेदांत का डिंडिम है कि सबको छोड़ो, उनसे जोड़ो, है ना, और सबके सबके साथ जुड़े रहो, तो उनसे तो है ही अलग और वही रहना है, तो वही दुख का कारण बनता है। आज यहीं रखते हैं, कल चिंतन करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।